beklemedir koca konak. Ekleme aman aman Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma. Nazlı da yârim yine yine geldi Nasıl edeyim başımdaki sevdaya aman aman aman aman dostlar yoldan geldim yorgun. Ortada boylu bir güzele bu aman aman dostlar yoldan geldim yorgun. Ortada boylu bir güzele vurgun. Bizim bağın melekşesi an olur aman aman alemde sevdiğine de yanar kül olur. Alemde sevdiğine de yanar kül. Sevdiğini ağlamayan del olur aman aman. Haydi haydi gidelim aynalı kaba üçüz. Taze de şeftalidir bizim gidelim aynalı kaba üçüz. Taze de şeftalidir bizim yükümüz. Bizim bağa giderken Serhaya aman aman çektiler kovduğumdan beni tenhaya. Çektiler kovduğumdan beni nasıl edeyim başımdaki sevdaya aman aman aman aman dostlar. dostlar kabirde bana dar gelir. Bu gençlikte ölüm bana zor gelir. Aman aman dostlar kabirde bana dar.